ये वक्त वफा कर जाता। दिल तो घर में ही चैन पाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है।